ټارا زوند مینې تر ګدارا د جهاد تر سپین ډګارا دا چې یو پس پر اس مو کړو زما پاس ویلو کړو بیا هم عمر دا مولار دا مو شعار دی که هر خوشو دار پدار دا مولار دا مو شعار دی که هر خوشو دار پدار زو دا میمی تر گدار دا جهاد تر سپین دگار زارو من زارو تل زو زوانی تر حق سنگار زارو من زارو تل زو زوانی تر حق سنگار چکڑو ماستا تل دا ماتا پا پرهار پرهار تتارا زو دا مینی تر گدارا دا جهاد تر سپین دگارا بابا عابدی دا موعدادا ورطا یاشی موخ پل سارا عابدی دا موعدادا ورطا یاشی موخ پل سارا زو دا میمی تر گدارا دا جهاد تر سپین دگارا زاراو من زاراو تل زو زوانی تر حق سنگارا زاراو من زاراو تل زو زوانی تر حق سنگارا چکڑو ماستا تل دا ماتا پا پرهار پرهار تتارا زو دا مینی تر گدارا دا جهاد تر سپین دگارا زو دا مینی تر گدارا دا جهاد تر سپین دگارا زاراو من زاراو تل زو زوانی تر حق سنگارا چکڑو ماستا تل دا ماتا پا پرهار پرهار تتارا زو دا مینی تر گدارا دا جهاد تر سپین دگارا.